ਰਾਗ ਤਨਹਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਗਨ ਮੈਂ ਕਾਲ ਰਾਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਸਗਲ ਬਨਰਾਜ ਬੋਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਾਵਰ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਜੰਤ ਫੇਰੀ ਸਹਿਤ ਤਵ ਨੈਣ ਨਾਲ ਨੈਣ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਗ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਬਦ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਸਬਦ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋਤਿਸ਼ ਪਾਵੇ ਸੁਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨ ਦਿਲੋ ਮਾਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਅਨ ਦਿਲੋ ਮਾਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਅਨ ਦਿਲੋ ਮਾਹੇ ਅੰਜਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕਾ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੋਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਵਾਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਹੋਰ ਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਿਟਕਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਕਸ ਜਪ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਪਾਤੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਉਜਿਆਰ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਪਾਰ ਅਠਾਰੇ ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪਾਂ सठे चारे खाड़ी यह वर्तन है सकल संसार कह रविदास नाम तेरो आरती कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग है तुम्हारे धूप दीप कृत साज आरती धूप दीप कृत साज आरती वार जाओ कमला पाती मंगला हर रामानंद जाने राम भगत रामानंद जाने उरल परमानंद बखाने मदन मूरत पै तार गोबिंदे तार गोबिंदे तार गोबिंदे तार गोबिंदे तार गोबिंदे तार गोबिंदे तार गोबिंदे तार गोबिंदे मदन मूरत पै तार गोबिंदे सैन भड़े ज परमानंद सुन संध्या तेरी देव देवाकर सुन संध्या तेरी देव देवाकर पद पद आद समाई सिर्फ समाद अंत नहीं पाया अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो पाई निगम विचार अलख ना लख आ जाई तात से नाम किया भाती तात से नाम किया भाती दीपक देह उदयारा ज्योत लाए जगदीश जगाया ज्योत लाए जगदीश जगाया बुझे बुझण हारा पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सार पानी कबीर दास परंते दिल के ताज सवार ताज मोदन कुमरी भगत करंते दिल के ताज सवार ताज गोपाल तेरा यार ता गोपाल तेरा यार ता सैया पाए गए हैं जब ते तुमर तब राम रहीम कुरान कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु पेर कह हम एक न जान्यो सिरियस पाल कृपा तुम्हारी कर मैं न कहो सब कहे बखान्यो सिरियस पाल कृपा तुम्हारी कर मैं सब तोहे बखने हो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहर द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार फिर कर बैसो हर जन प्यारे फिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे ताज सवारे सतगुर तुमरे ताज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे दुष्ट दूत खालसा वाहिगुरु जी की। فتح दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो शरण तुम्हारी आयो शरण तुम्हारी आयो आयो शरण दीन दुख भंजन चित वो तुम्हारी और अभय पद दान सिमरन स्वामी को अभय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभु नानक वंदन शो प्रभु नानक वंदन शोर मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा मैं गरीब मैं मजकीन तेरा नाम है आधारा निधान गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज नानक तत् तत् स्यों मिले नानक तत् तत् स्यों मिले नानक तत् तत् स्यों मिले नानक तत् तत् स्यों मिले हीरे हीरे बिना तत जो मिली है नानक तत तत जो मिली है नारग तत तत जो मिली है तत जो मिली नानक तत तत स्यों मिले हीरे हीर बनाये बिंदाये नानक तत तत स्यों मिले नानक तत ਰਾਜਕ ਨਾਮ ਦਾਤੇ ਦਾਤੇ ਨਾ ਜਾਚਕ ਨਾਮ ਦਾਤੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬ ਤਾਰ ਸਰਬ ਕੇ ਨਾਇਕ ਸਰਬ ਤਾਰ ਸਰਬ ਕੇ ਨਾਇਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਤਤ ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਤ ਤਤ ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਤ ਤਤ ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੈ अरदास हमारी स्वामी मिसर नहीं सुखदात सुखदाते मिसर नहीं सुखदाते ए अरदास हमारी स्वामी मिसर नहीं सुखदाते सुखदाते मिसर नहीं सुखदाते तुम था दाते मिसर नहीं सुख दाते एह अरदास हमारी स्वामी मिसर नहीं सुख दाते सुख दाते मिसर नहीं सुख दाते कुमारी मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तेरे सेवक का भाव कुछ नाही जम नहीं आवे मेरे जम नहीं आवे मेरे मेरे मेरे राम राय मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी Yeah. जाते मिसर नहीं सोखता Yeah. चाहते फिर नहीं सुखदाते। कब हो ना बिसरे ये मोरे ते, कब हो ना बिसरे ये मोरे ते, कब हो ना बिसरे ये मोरे ते, कब हो ना बिसरे ये मोरे ते। नानक दास यही दान मंगा, नानक दास यही दान मंगा, कब हो ना बिसरे ये मोरे ते, कब हो ना बिसरे ये मोरे ते। निवाजे था ठाकर नीच कीट से करे रगंगा नीच कीट से करे रगंगा कब हो ना मिसरे चाहो शरीर कल जाई ਨਾਲ ਜਾਈ ਮੇਰੀ ਹਾਰੋ ਬਿਪਤ ਜਨ ਕਰ ਸੁਪਾਈ ਚਰਨ ਨ ਛਾੜਾ ਸਰੀਰ ਪਲ ਜਾਈ ਚਰਨ ਨ ਛਾੜਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह नेह चल चौर शक्कर पौड़ी बड़ी बेटा पार तेरा मतबा रंग रंग ले कुछ अपन करतबा दिया अंदर दिया सबकी जाला सबकी तेरा वस तेरा घर पला तेरे खारा ना दुधाई खुद खार मार माता तेजे अपने आप जर सर दुकला भरपूर दिसे जत पता नानक दास दास दिया गे विनता तेरा जी तेरा नाम सत है सिवा है गुरु पौड़ी वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया इंद्र जियो सब जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा घर पला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेरे अपना आप जल सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दा तुद आगे बिनवता सरोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात गोदाई गाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया चै धर्म हदूर करमिया पोआ कड़ी के नेड़क दूर जिन्नी नाम त्याया गैम सकत खाल नानक ते मुखे उजले के ती छुट्टी ना जिन्नी नाम त्याया गैम सकत खाल नानक ते मुखे उजले के ती छुट्टी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।